کل صبح ہو انشاءاللہ عز و جل تربیت اجتماع میں آئے ہوئے ہمارے اساتذہ اسلامی بھائی, دورہ حدیث کے اسلامی بھائی, تقصص الفقہ کے, یہ سارے کے سارے مدنی قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں انشاءاللہ. ہم سب کو اس قافلوں کے سفر سے متعلق کچھ نصیحتیں اور احتیاطیں ارشاد فرما دیں. مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اللہ کی رضا کا حصول پیش نظر رکھیے اور سنتیں سیکھنے کا ذہن بنائیے. یہ ذہن نہ بنائیے کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ریسارٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ میری سنتے نہیں ہیں یا وہاں میری زبان نہیں سنتے, یہ تو سارے سندھی سمجھتے ہیں, سندھی بولنا مجھے نہیں آتی, یہ تو سارے پٹھان ہیں, پشتو مجھے نہیں آتی. تو اس لیے نیت یہ کریں کہ میں خود سیکھنے جا رہا ہوں. اب جب آپ سیکھنے جائیں گے تو کوئی آپ سے سیکھے یا نہیں سیکھے اس کا انشاءاللہ صدمہ نہیں ہوگا. تو یہ مدنی قافلے بھی تبلیغی قافلے نہیں ہیں, یہ سنتوں کی تربیت کے قافلے, کہ ہم اپنی سنتوں کی تربیت کریں گے اور جو آ گیا ضمناً اس کی بھی انشاءاللہ تربیت ہوگی. اور جو کچھ جدول مدنی قافلوں کا ہے اس پر عمل کیجئے جدول کے مطابق. اگر مدنی مرکز کے جدول کو آپ نے پسے پشت ڈالا اور اپنی خود ساختہ مصلحتوں کے مطابق آپ نے سفر کیا تو شاید کامیابی مشکل. مدنی قافلے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اسلامی بھائیوں جو ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں, اگر پہلے سے ہی شناسائی ہے تو بے تکلفی ہوگی اور فرینڈ سرکل کا انداز ہوگا, تو پھر اس سیکھنا سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے, پھر ماحول بھی سنجیدہ نہیں رہتا, بلکہ مذاق مسخری پر بھی اتر آتے ہوں گے اور گھوم پھر کر آ جاتے ہوں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے کوشش فرمائیں کہ ایک دوسروں میں ضم ہو جائیں. مرکز الاولیاء والا باب المدینہ والے کے ساتھ ہو, باب المدینہ والا مدینہ الاولیاء کے ساتھ ہو, پنڈی والے واکینٹ والوں کے ساتھ ہوں, حیدرآباد والے سردار آباد والوں کے ساتھ چلے جائیں, اس طرح آپ لوگ آپس میں مکس ہو جائیں. مگر اس میں یہ صورت رکھیں گے پہلے سے شناسائی نہ ہو, اور یہ ہے بہت مشکل کیونکہ اساتذہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں اکثر, جو ہمارے ماحول میں جانتے ایک دوسرے کو, ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں اور غالب اکثریت غالباً مدنی اساتذہ کی ہے. کچھ اسلامی بھائی مدنی ان مانو کر اصطلاحاً مدنی نہیں بھی ہے لیکن ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے ایسی صورت بن جائے کہ اور اسلامی بھائی ایسے مل جائیں کہ جو جن کا تعلق جامعات سے نہ ہو دیگر مبلغین, تو پھر قافلہ جو ہے وہ آپ کا مضبوط اور کامیاب جائے گا. اور اس میں اسلامی بھائی نئے بھی ہونے چاہیے, بے شک شیوٹ اسلامی بھائی ہو تو ایک آدھ شیوٹ اسلامی بھائی تو سب کے قافلوں میں ہونا چاہیے, ایک ایک دوا کے لیے. وہ سب کی ایسی دوا کرے گا کہ ساروں کو سنجیدہ رکھے گا, نہ اس کا ایسا روب رہے گا کہ یار یہ کہیں ہم سے بدن نہ ہو جائے, یہ کہیں ہم سے بچھڑ نہ جائے, اور سارے اس پر انفرادی کوشش میں لگے رہیں گے. تو اس طرح مدنی قافلہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اپنے پلے سے خرچ کرنے کا ذہن بنائیں, کوئی اگر آپ کو بالفرض ٹکٹ پیش کرے بھی تو شکریہ کے ساتھ آپ معذرت کر لیں, کیونکہ مدنی قافلہ تین روزہ جو جا رہا ہے اس کے اخراجات زیادہ نہیں ہیں, صرف 100 روپے. یہ مدنی قافلے جو یہاں سے سفر کریں گے وہ باب المدینہ کے اندر ہی اندر رہیں گے, باب المدینہ کے اندر اندر زیادہ خرچ نہیں ہوتا, 100 روپیہ انداز آئے گا. تو یہ اپنی جیبوں سے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, تو اپنی جیب سے ہی دیں. اگر خدا نہ خواستہ واقعی آپ دے ہی نہیں سکتے تو کوئی اگر پیش کرتا ہے, دیکھو اگر قافلے کے لیے پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس تو شرعاً سوال اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے پیسے دے دو, مدنی قافلوں میں سفر کر مدنی قافلے میں سفر کرنے جاؤں گا, یہ سوال تو ناجائز ہے. اس لیے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا یہ شرعی حاجت نہیں ہے آپ کی, ایک امر مستحب ہے, تو اس کے لیے سوال جیسے حرام سہارے کی حاجت نہیں ہے, بلکہ سوال کر کے جائے گا تو گناہگار ہوگا, جیسے حج کے لیے یا عمرے کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے. اگر کوئی خود بخود پیش کر دے پیسے اور آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو لے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو بھی اگر کوئی اپنے پیسوں سے بل فرض بھیجتا ہے تو وہ لے لے تو گناہگار نہیں ہوگا کہ وہ خود دے رہا ہے، جبکہ وہ آپ کو مسکین سمجھ کر نہ دے رہا ہو، یہ تحقیق کر لیں. اگر وہ آپ کو مستحق سمجھ کر مسکین سمجھ کر دے رہا ہے تو پھر صحیح بات ہے کہ نہ لیے جائیں، اس پر اظہار ہو کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کر سکتے ہیں لیکن وہ دے رہا ہے، اور آپ لیں تو اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کا محسن ہوں بلکہ اس کو یہ لگے کہ یہ قافلے میں سفر کرنے والا میرا محسن ہے کہ اس نے میرے پیسے قبول کر دیے. کاش ایسا مدنی ماحول بن جائے. یا تو ذہن ہوتا ہے کہ بس کوئی مجھے پیسے دے کوئی پیسے دے، ہرس ختم نہیں ہوتا، تو ہرس کو ختم کریں اور اپنی جیبوں سے مہربانی کر کے سفر کرنا سیکھیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کوئی دے تو بھی اس کے قبول نہ کریں، کوئی کھانا پیش کرے تو بھی نہ کھائیں بلکہ اپنے پلے سے کھائیں، جب ہی ثواب ملے گا، ورنہ کسی کے پیسوں پہ نیت پڑی ہوگی تو پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، بلکہ گناہ کی بھی صورتیں ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر سوال کر کے جائے گا جبکہ شرعاً سوال اس پر جائز نہیں ہے، صرف قافلے کے لیے سوال کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.